przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Florencja z maszynką. Na dzień dobry dziś w budziku. No i niech ta maszynka z tą Florencją przygotują dobrą pogodę na weekend. Kolejny wakacyjny przed nami. Na razie nim rozpocznie się piątek. Witamy Państwa serdecznie. 4 minuty po godzinie 4. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się.

Sam Fender. Mam nadzieję, że ja to także nie sam. Z Państwa udziałem mailowym, telefonicznym i SMS-owym przypomnę. Budzik małpa polskieradio.pl 2273 i 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby. Ostatni raz w tym tygodniu. Uwaga, uwaga. Trzy szybkie ciach, ciach. Jeszcze parę minut zostało do wschodu słońca, a tymczasem pan Zbyszek od wczoraj ślęczy przed kompem, ale przy trójce co się chwali. Zibi jako pierwszy dziś SMS-owo z prośbą o konkretne nagranie i mocniejsze upnięcie. No a jeśli chodzi o te prośby muzyczne, będziemy po nie sięgać. Pierwszy sygnał SMS-owy. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś jako pierwszy pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej wita w piątkowy poranek na placu 17, lekko pochmurno, no i może będzie padać w tej chwili na Kociołku prawie 4 dychy. Normalnie. Czyli jak zwykle pod blachą falistą już w robocie. Pozdrawia bardzo bluesowo i przypomina tradycyjnie, że piątek to dobry czas na bluesiora. I to takiego porządnego. I tu też prośba muzyczna. To będziemy się do tego także życzliwie odnosić. Pan Leszek jako pierwszy dziś mailowo. No i telefonicznie pan Piotrek z Górnego Śląska kręci pętelki. Dziś też właściwie wokół komina 16.

I my także. Nim na dobre rozpoczniemy nowy dzień, przypominamy. To jak zwykle o tej porze, bo to 25 minut po godzinie 4. Przypominamy. I sobie, i państwu. Budzikowe kalendarium. No, tak się akurat składa. Trzy daty z historii, a wspólny mianownik to 10 dzień lipca. I tak w 1509 roku urodził się Jan Kalwin, szwajcarski reformator religijny, twórca kalwinizmu. Zmarł w 1564 roku. 149 lat temu urodził się Marcel Proust, francuski pisarz, autor cyklu W poszukiwaniu straconego czasu. Zmarł w 1922 roku. A w 1969 w wypadku samochodowym zginął Bogumił Kobiela, aktor grający w kilkudziesięciu filmach. Przypomnijmy, że był współtwórcą Bimbomu Studenckiego Teatru Satyrycznego w Gdańsku. Wspominamy artystę w 51. rocznicę tragicznej śmierci. Trzy daty na teraz. Więcej jak zwykle w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą pogody. No to umówmy się, że za niecałe 4 minuty. W domu się nie gwizda. Ale to tam tak.

nie od razu stopisz serca mego lotu. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lotu. O, jak przepięknie, jedna z prośb dziś muzycznych, o których tylko tak wspomniałem, tajemnicza, dotyczyła nagrania i wykonania fantastycznego przeboju pana Marka Grechuty. No to przypomnieliśmy, nie dokazuj. Nie dokazuj, ale pisz, no, na przykład budzik@polskieradio.pl. Nie dokazuj, ale dzwoń, 2 2 7 3. No i wiadomo co, nie? 71335, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Zachęcam do podpisywania się na liście piątkowej obudzności. A jeśli chodzi o te nasze muzyczne wycinanki i prośby, to jeszcze pan Darek z Bolesławca, że jak? 30 u mnie dziś, teraz 17, a może i teraz 17. Coś chłodzącego, czyli pościelówkę proszę zagrać, nim człowiek wstanie. Dzięki. Za 24 minuty 5, proszę bardzo. Przypominamy, Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i co tu ma zrobić redaktor poranny, piątkowy? Kiedy na przykład sygnał od pana Darka z Bolesławca Zimnolubnego, jak słyszeliśmy przed chwilą, no dobra, dobra, ciszej się nie dało, przedrzymało się, nawet za pościelówkę się wydawało, dzięki. Jak 30 za dużo dziś, to pan od pogody przykręcił kurek z, jak to u nas na obiekcie, z zadajnikiem temperatury i z tych 30 dziś jutro się zrobi 18. A jak będzie pan grzeczny, to jeszcze w niedzielę może 20. Zimnolubnych mocno ściskamy. I pani Kasia, no właśnie, że zadowolona, bo przy takich dźwiękach to można się budzić. Zadowolenie słuchacza najwyższym dobrem rozgłośni. czy jakoś tak. No w każdym razie Państwa sygnały, jak słyszymy, pogodowe i drogowe. Jeszcze pani Monika z Łochowa o tym, że jak mówią, nie gwizdaj w domu, bo ona gwizdasz w ucho komu. Znałem inną wersję, ale taka też przejdzie. Pani Monika dziś informuje, że w Łosicach 16 coś powiewa miło i ciepło wokoła słuchaczka zaspana. No to jak zaspana, to my regulujemy zegarki. Uwaga, uwaga, uwaga, to właśnie teraz. Nasza ulubiona piątkowa punktualna. 4:44, 44, 44. Niby kolowały, ale warto także i przypominać, unikaj każdego, kim nie chciałbyś się stać. O 4:44, 44, 44 pan Adam z Jarosławia zgłosił swój wystart pod Karpacie, jak zwykle na nasłuchu za oknem, mocne 20 stopni. No i co? I te ptacy jacyś tacy, troszkę pomarszczeni, zapowiadają deszczowy poranek, no a dziś plan na piątkową osiemnachę. No to już pan Adam z Jarosławia wystartował 4 minutki temu. Mocno ściskamy jak zwykle i pozdrawiam i podziwiam tych, którzy jeszcze przed piątą potrafią zadbać o siebie i mobilizują innych. Naprawdę pan Adam, zuch chłopak. Nie tak daleko wszak od Jarosławia do Mielca pana Stefania, który przypomniał wczoraj i przedwczoraj, mówiliśmy o różnych rzeczach, między innymi o liniuszku. Kojarzy się z dzieciństwem, czyli bezpieczeństwem, a na marginesy to były specjalne linijki o szerokości tegoż. No, takie rzeczy w kalendarzu świąt osobliwych wczoraj. A dziś? Dziś dzień Bławatka, jak dodaje pan Stefcio, nawet nie wie, co to jest. No, żona by wiedziała, ale wyjechało bidactwo. Gorąco pozdrawiamy i żonę, i bidactwo również. I jeszcze pan Mateusz, sztygarem będąc, zgłasza swą obudność na nocnej zmianie i mocno ściska wszystkich, którzy wybierają się na poranną. Może z samego rana, jeszcze przed piątą, uda się, by zagrał i zaśpiewał Eric Clapton. Z pozdrowieniami od sztygara, od pana Mateusza. Szczęść Boże. Za 10 minut piąta. Eric Clapton na dzień dobry, chwilkę przed piątą. Bardzo proszę, takie wycinanki gitarowe lubimy, co zresztą państwo także potwierdzają mailowo, telefonicznie, smsowo. Sygnały od państwa. Pan Tomek parzący kawę. No to dziś kulinarnie obiecał żonie sałatkę nicejską na śniadanie do pracy. No i trzeba było wcześniej wstać. A do tego także zadbać o kawę dla naszego budzikowego grona. Pan Tomek z Katowic, jak zwykle na posterunku dziś, także w imieniu żony. Też podziwiamy i też pozdrawiamy. Za 5 minut piąta. Myślę, że fanom Doorsów też coś się należy. Keep on crawling till the